نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأوفوا اور پورا کرو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اذا جب، عاہد تم، عہد کرو تم، ولا تنقضوا اور نہ تم توڑو، الایمان قسموں کو، بعد توکیدہا بعد ان کو پکا کرنے کے، وقد حالانکہ تحقیق، جعلتم اللہ بنا لیا تم نے اللہ کو، علیکم اپنے اوپر، کفیلا ضامن ذمہ دار، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی اس عورت کی طرح، نقضت جو توڑ دے، غزلہا اپنا سوت، من بعد قوتن قوت کے بعد، پکا کرنے کے بعد، مضبوطی کے بعد، انکاسن ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، تتخذون تم بنا لیتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلن بہانہ، بینکم آپس میں، ان تکون کہ ہو، امتن ایک گروہ، ہیا وہ، اربا بڑھی ہوئی، من امتن دوسرے گروہ سے، انما بے شک، یبلوکم اللہ آزماتا ہے تم کو اللہ، بھی ساتھ اس کے، وَلَيُبَيِّنَنَّ اور البتہ ضرور بیان کرے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ جو تھے تم، فی ہی اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم البتہ کر دیتا تم کو، بنا دیتا تم کو، امتن ایک امت، واحدتن ایک، ولیکن لیکن، یہ دل بھٹکاتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اَمَّا اس چیز کے بارے میں جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلن دخل دینے والے، بینکم آپس میں، فتزل تو پھسل جائے گا، قدم قدم، بعد ثبوتها بعد اس کے جم جانے کے، وتذوق السوء اور تم چکھو گے برا نتیجہ، بیمار بوجہ اس کے جو صدت تم روکا تم نے ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ولکم اور تمہارے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، ولا تشترو اور نہ تم بیچو بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض، انما بے شک جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفدو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، باقن باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، الَّذِينَ صَبَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ سات بہترین کے، مَا كَانُوا جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، من عملا جس نے عمل کیا، صالحا اچھا، من ذکر خواہ کوئی مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، وہو مؤمن حالانکہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو، حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے ان کو، اجرہم ان کے اجر کی، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا سات بہترین کے جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، فَإِذَا پھر جب، قرأت القرآن پڑھو تم قرآن کو، فاستعذ باللہ تو پناہ مانگو اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، انہ بے شک وہ، لیس لہو نہیں اس کے لیے، سلطان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر، يَتَوَكَّلُونَ وہ توکل کرتے ہیں، انما بے شک، سلطانہ اس کا زور، عَلَىٰ الَّذِينَ ان لوگوں پر ہے، يَتَوَلَّوْنَهُ جو دوستی کرتے ہیں اس سے، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، ہم وہ بھی ساتھ اس کے، مشرکون شرک کرنے والے ہیں، وَإِذَا اور جب، بدلنا بدل دیتے ہیں ہم، آیتن ایک آیت کو، مکان جگہ پر، آیتن دوسری آیت کے، واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما ينزل جو وہ اتارتا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، انت تو مفترن گھڑنے والا ہے، بل اکثرهم بلکہ اکثر ان میں سے، لا يعلمون، نہیں جانتے. قل کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے اس کو، روح القدس، پاک روح نے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، لیثبت الذین، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، ولقد نعلم، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، تو بے شک وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، یعلمہ، سکھاتا ہے اس کو، بشر، ایک انسان، لسان الذی، زبان اس شخص کی، یلحدون الیہ، وہ غلط اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف، اعجمیم، اجمی ہے، وہذا، اور یہ، لسان زبان ہے، عربی مبین، عربی مبین کی، صاف عربی کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یهدیہم اللہ، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک، انما، بے شک، یفتر الکذبہ، گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں، مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، جس نے کفر کیا اللہ کا، مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِ، اپنے ایمان کے بعد، إِلَّا مَگر، مَنْ جو، اکرہا، مجبور کیا گیا، وقلبه، اور دل اس کا، مطمئن بالایمان، مطمئن ہے ایمان پر، ولیکن، لیکن، من، جو، شرح، کھول دے، بالکفر، کفر کے ساتھ، صدرن، سینے کو، فَعَلَيْهِمْ، تو ان پر، غضب، غضب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا، ذَلِكَ، یہ، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ، اِسْتَحَبُّوا، انہوں نے ترجیح دی، الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا يهدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الكافرین، کافر قوم کو، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اللہ قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک، اور یہی لوگ، ہم الغافلون، وہ غافل ہیں، لا جرم، نہیں شک، انہم، بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. ثم پھر، ان ربک، بے شک رب تیرا، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک، بے شک رب تیرا، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے.